λύση είναι να ταυτιστούμε με τη Μέρκελ. Η λύση είναι να ταυτιστούμε με τη Μέρκελ. Να φέρουν άλλο ένα μνημόνιο να υπογράψουμε. Αν είναι να ταυτιστούμε με τη Μέρκελ, είναι ο κύριος Λεβέντης, Βασίλης Λεβέντης. Χτες τα έλεγε αυτά στην Τατιάνα Στεφανίδου. Κάθε μέρα εμφανίζεται και αυτός σε 2-3 κανάλια. Ο Άδωνης έχει μείνει δεύτερος. Λογικό, είναι αντιπρόεδρος, ενώ τούτος είναι πρόεδρος. Σαν σήμερα επίσης τη δεκαετία του 90 ίδρυσε και το κόμμα της Ένωσης Κεντρών και έχει προχωρήσει πολύ από τότε, φτάνει πολύ ψηλά. Και βγαίνει συνεχώς για να πει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι λένε οι Γερμανοί. Με διάφορα ρήματα, να ταυτιστούμε εδώ, να συμμαχίσουμε με τους Γερμανούς, να ευθυγραμμιστούμε, έλεγε προχθές. Θα παρακολουθούμε εμείς, γιατί πολύ μας αρέσουν οι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες, γιατί τέτοιος είναι ο κύριος Λεβέντης, με την γνώμη και έγκριση του ελληνικού λαού, να είναι στο κοινοβούλιο και να προσπαθούν να λύσουν την κρίση και τα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση, λέγοντας ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, ταυτιστούμε, συμμαχίσουμε με τη Μέρκελ. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, την ευθυγράμμιση των πλανητών. Εδώ όμως δεν έχουμε την ευθυγράμμιση των πλανητών. Εδώ έχουμε την ευθυγράμμιση ενός λαού με αυτό που θέλει η Μέρκελ. Μια χαρά είναι η Μέρκελ. Με αυτό που θέλουν τα γερμανικά, ευρωπαϊκά συμφέροντα, όμιλοι, επιχειρήσεις, κονσόρτσιουμ, όπως τα λέγαμε παλιότερα. Δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Αν ένας λαός ταυτιστεί με τα συμφέροντα αυτών, δεν θα υπάρχει ως λαός. Γιατί τα συμφέροντα όλων αυτών δεν θέλουν λαό. Έτσι όπως τον έχουμε όλοι στο νου μας, αξιοπρεπή, με τα αυτονόητα, να μπορεί να ζήσει, να χαρεί, να απολαύσει τα αγαθά της κοινωνίας του 2016 σε μια πολιτισμένη Ευρώπη, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Οπότε το μόνο που υπάρχει είναι ο Λεβέντης που βγαίνει και λέει να ταυτιστούμε με τη Μέρκελ και ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Η λύση είναι να ταυτιστούμε με τη Μέρκελ. Και γιατί έλεγα εγώ κακώς βρίζουμε τη Μέρκελ, και στο οικονομικό ακόμη. Κακώς τη βρίζαμε τη Μέρκελ. Κύριε Λεβέντη... Η Μέρκελ δεν ήθελε να κόβονται συντάξεις, όπως έλεγε εδώ ο Τσίπρας. Η Μέρκελ έλεγε στο ασφαλιστικό να μηδενιστούν τα ελλείμματα. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Και γιατί έλεγα εγώ κακώς βρίζουμε τη Μέρκελ, και στο οικονομικό ακόμη. Κυρίως στο οικονομικό, κακώς τη βρίζουμε. Δεν πρέπει να τη βρίζουμε την Άγγελα Μέρκελ, με την οποία δεν έχουμε τίποτα. Εμείς εδώ σε εκπομπή δεν βρίζουμε ποτέ τη Μέρκελ, δεν βρίζουμε πρόσωπα, τις πολιτικές, τις απόψεις, τις δράσεις. Αυτά προσπαθούμε να αναδείξουμε και όχι βεβαίως να βρίσουμε. Γιατί αν δεν ήταν η Μέρκελ, θα ήταν ο Σόιμπλε. Και αν δεν ήταν ο Σόιμπλε, θα ήταν κάποιος άλλος. Πάντα θα εκφραζόντουσαν με κάποιο τρόπο όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2016 και του 2015. Και του 10 και του 5, για να πάμε και λίγο πιο πίσω. Στο προσφυγικό, το προσφυγικό είναι ένα κορυφαίο θέμα. Βλέπουμε τις εικόνες, βλέπουμε και τις τηλεοπτικές εικόνες. Χθες βράδυ στην Ανατροπή ήταν ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ και όπως καταλαβαίνετε, Μητροπολίτες που εμφανίζονται στα κανάλια και στα παράθυρα, είναι 3-4 τέτοιοι, έχουν να εκφράσουν μόνο αισθήματα αγάπης για οτιδήποτε είναι απέναντί τους. Εν προκειμένου εδώ μιλάμε για το προσφυγικό και ο Μητροπολίτης, όπως θα ακούσουμε τώρα, ο Σεραφείμ, κρατούσε και το Κοράνι για να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι στα χαρτιά, δεν τα λέει έτσι, και ότι έχει διαβάσει το Κοράνι, το έλεγε συνέχεια. Θα τον ακούσουμε εδώ με αισθήματα αγάπης, αλληλεγγύης, το αγαπάτε αλλήλους δηλαδή στην πράξη. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας κάτι, ότι όλες αυτές οι ροές λοιπόν των προσφύγων και των μεταναστών έχουν μια κοινή συνισταμένη, είναι μουσουλμάνοι. Είναι μουσουλμάνοι. Και εδώ λοιπόν ανιδρύεται ο κίνδυνος για την Ευρώπη. Και αν μείνουμε εδώ, διότι το Ισλάμ, δεν είναι μια θρησκεία η οποία αποδέχεται την ανεξιθρησκεία, την ετερότητα, την διαφορετικότητα. Όχι, δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα όπως την αποδέχεται εδώ η δική μας θρησκεία, έτσι όπως εκφράζεται από τους Μητροπολίτες τους συγκεκριμένους. Οι δικοί μας εδώ Μητροπολίτες, όπως όλοι ξέρουμε, μόλις δουν οτιδήποτε διαφορετικό, όχι μόνο αλλόθρησκο, οτιδήποτε διαφορετικό, αμέσως τρέχουν να το αγκαλιάσουν. Είναι μουσουλμάνοι, άρα είναι ισλαμιστές, άρα είναι κάτι κακό. κατευθείαν πέντε σκέψεις, χωρίς λογική εννοείται, χωρίς λογική. Και βεβαίως ακούς τον εκπρόσωπο της μιας θρησκείας να λέει ότι η άλλη θρησκεία είναι κακή. Αυτό και μόνο νομίζω είναι αρκετό για να καταλάβουμε. Αν δεν σας έφτασε αυτό, γιατί ξέρω ότι ίσως και το παραπάνω από το μισό ακροατήριο συμφωνεί με αυτά που λέει ο Μητροπολίτης και κυρίως θα συμφωνήσει με αυτά που λέει ο Λεωνίδας Γεωργιάδης που ακολουθεί. Αν δεν σας φτάνει λοιπόν ο Μητροπολίτης, πάρτε και τον Λεωνίδα. Πολλοί μου λένε, κύριε Γεωργιάδη, τα λέγατε εσείς αυτά. Φυσικά τα αυτά που λέω ότι βιώνουμε σήμερα. Εμείς τα λέγαμε 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν. Προσέξτε, όταν αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν στην εξουσία, θα ανοίξουν τα σύνορα. Προσέξτε τι κάνετε με τους μελαθρομετανάστες. Πόσα χρόνια δεν τα λέμε. Και σήμερα φτάνουμε σε ένα σημείο που όλη η Ευρώπη μας κακοχαρακτηρίζει, διότι δεν κάνουμε το αυτονόητο. Να προστατεύουμε τη χώρα μας. Διότι όταν προστατεύεις τη χώρα σου, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αφήνεις εκατομμύρια ανθρώπους να έρχονται και να κάνουν την ανάγκη τους στα πεζοδρόμια. Αυτή είναι η εικόνα της αριστεράς. Με τους ανθρώπους να κάνουν την ανάγκη τους στα πεζοδρόμια. Εκατομμύρια, όπως λέει ο Λεωνίδας, κάνουν την ανάγκη τους στα πεζοδρόμια. Και γι' αυτό φταίει η αριστερά. Λοβοτομή, κανονική, όπως και προηγουμένως από τον Μητροπολίτη. Βαθιά αντιχριστιανικά όλα αυτά, επειδή λανσάρονται και ως χριστιανοί, όχι για άλλο λόγο. Κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο, κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο προβληματισμό. Στα περισσότερα κεφάλια, νομίζω, κάτι τέτοια πολύ ωραία γυρίζουν. Και μετά ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Για όποιον ψάχνει τα γιατί και τα διότι όλων αυτών που συμβαίνουν. Από την άλλη, τώρα, στον αντίποδα, όπως λέμε, ο Τάκης Τσουκαλάς, ο γνωστός εκεί, τι να τον πω, χουλιγκάνο, δημοσιογράφο, αναλυτή, εκπομπάρχη και ό,τι υπόλοιπο, ό,τι άλλο μπορεί να προσθέσει κάποιος. Ο Τάκης Τσουκαλάς ξεκινάει να μιλήσει για τους πρόσφυγες, κάνει μια ανάλυση για το προσφυγικό, αλλά το τελειώνει με ποδοσφαιρικό τρόπο. Εδώ και πέντε χρόνια. Έξεσπασε ένας πόλεμος στη Συρία. Αυτοί οι μετανάστες έχουν γυρίσει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει από Τουρκία, Ελλάδα, Σκόπια, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Σλοβενία, Κροατία. Γερμανία. Γεωπολιτικό είναι. Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω. Ναι. Ότι οι Σύριοι είναι πιο Ευρωπαίοι από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Εχθές ήταν η μέρα για μένα μαύρη, πολύ στεναχωρημένος, κύριε Τσαφάνη. Γιατί? Μαύρη μέρα πέρασε, μαύρη νύχτα. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, αν έχουμε χρόνο, θα ακούσουμε το λόγο στην πορεία της εκπομπής, γιατί πρέπει τώρα να του δώσουμε νερό να ξεδιψάσει. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Φέρετε και λίγο νεράκι εδώ, γιατί βλέπω. Εντάξει, μου τελείωσε. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Να θυμηθώ ή να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρετε και λίγο νεράκι εδώ, γιατί βλέπω. Εντάξει, μου τελείωσε. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ ή να ξεχάσω από όσα πέρασα. Και να κρυθούν στο τέλος της θητείας τους. Για να δείξουν. Με συγχωρείτε, έριξα και το νερό. Άσπαγε προχθές, ήθελε νερό, είχε φάει τη σοκολάτα πριν, όπως μάθαμε. Και έριξε μετά και το νερό. Γενικότερα με τα νερά εκεί είχε ένα θέμα. Λογικό, λογικό. Βάλαμε και το προσφυγικό τραγούδι να κολλήσει από κάτω και να κουμπώσει. Δεν τα έκανε θάλασσα εκεί, στον Ενικό. Τα έχει κάνει θάλασσα αλλού. Ο Νίκος Κοτζιάς είναι υπουργός εξωτερικών. Δεν πολύ μιλάει. Μίλησε χθες σε μια βραδινή εκεί στις ιστορίες, βραδινή εκπομπή του Sky. Και το είπε, θα το μεταφράσω τώρα εγώ ή θα το φέρω εδώ που θέλω. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και από τον Νίκο Κοτζιά. Θα έλεγα, η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι η Αυστρία στηρίζεται και σε άλλες δυνάμεις που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Μέρκελ σήμερα στην Γερμανία. Ίσως άρα δεν παίζει κάποιο παιχνίδι για λογαριασμό της κυρίας Μέρκελ, δεν κάνει το βρώμικο παιχνίδι της κυρίας. Θα έλεγα ότι κάνει βρώμικο παιχνίδι για λογαριασμό πολλών που θα θέλαν να ανατρέψει τη Μέρκελ. Αυτό είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ναι. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να βγάλουν την κυρία Μέρκελ από τη μέσα. Την πολιτική της τουλάχιστον. Go back, κυρία Μέρκελ! Γύρισε ο Γάιδαρος και είπε τον Πετεινό κεφάλα. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να βγάλουν την κυρία Μέρκελ από τη μέσα. Την πολιτική της τουλάχιστον. Go back, κυρία Μέρκελ! Αναφέρεται ο Κοντζιάς τώρα εδώ στην Αυστρία στα παιχνίδια που παίζονται εσωτερικά της Γερμανίας, της Ευρώπης για να τελειώσουν με τη Μέρκελ επειδή ανοίγει την πόρτα ή για άλλους λόγους συμφέροντα κτλ. Όμως πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια, αυτός που ήθελε να βγάλει τη Μέρκελ, την πολιτική της τουλάχιστον από τη μέσα, ήταν και ο δικός μας εδώ, Αλέξης Τσίπρας, με τα νερά, που έλεγε αυτό το περίφημο Go back, κυρία Μέρκελ. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θέλουμε τη Μέρκελ να μας συμπαρασταθεί εδώ που έχουμε φτάσει και ξέρετε τι σημαίνει να ζητάει κάποιος την βοήθεια της Μέρκελ εδώ που έχουμε φτάσει. Και πολύ σωστά το επισημαίνει εδώ ο Ανδρέας, ένας ακροατής, άσχετο βέβαια, σχετικό και άσχετο. Πείτε και καμιά καλή κουβέντα για τους χιλιάδες Έλληνες που από το υστέρημά τους βοηθούν τους πρόσφυγες. Πραγματικά, επειδή το θεωρούμε αυτονόητο και επειδή είναι αυτή η Ελλάδα που μας αρέσει και αυτή είναι και η Ελλάδα που θυμόμαστε και από μικρή, γι' αυτό δεν κάναμε κάποια αναφορά. Επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορά γιατί είναι χιλιάδες και σε κάθε γωνιά της χώρας. Και αυτό είναι το θετικό, είναι η φωτεινή Ελλάδα, η πραγματική Ελλάδα έτσι όπως τη θέλουμε. Νομίζω ίσως να είναι και οι περισσότεροι, αλλά ας μην το βάλουμε ποσοτικά, μην το ορίσουμε έτσι. Πραγματικά σε κάθε γωνιά, όχι μόνο στα Τρίκα, αλλά στην Κοζάνη, αυτά είναι κάποια παραδείγματα που έχουν γίνει πολύ γνωστά. Τη Μυτιλίνη δεν το συζητάμε. Και στη Σάμο και στη Λέρο, πέρα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους οργανωμένους συνδέσμους, συλλόγους, οργανώσεις. Μη κυβερνητικές και όλες τους άλλους εθελοντές, οι απλοί άνθρωποι βγαίνουν μόλις μάθουν ότι έρχεται στην περιοχή τους ή ότι βρίσκεται κάτι ή και μεμονωμένοι φεύγουν όπως ο κύριος που έφυγε από το ναύπλιο με τα φρούτα, τις κουβέρτες και άλλες γιαγιάδες έβλεπα χθες πάνε στην πλατεία Βικτωρίας και δίνουν ότι μπορούν κάθε μέρα. Αυτοί είναι πάρα πολύ όντως, νομίζω έχει κάποιο νόημα η αναφορά τους, το βλέπουμε, το ξέρουμε, έχει κάποιο νόημα αυτή την εποχή, σε αυτή την εποχή που ζούμε. Γιατί κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο η καφρίλα απάνθρωπων, αλλά ευτυχώς νομίζω αυτές οι πράξεις μπορούν να νικήσουν όλες αυτές τις κραυγές μίσους που είναι πάρα πολλές και εκφράζονται και από εκπροσώπους φορέων όπως ακούσαμε νωρίτερα και όπως θα ακούσουμε όσο περνάει ο καιρός. Ο λαός όρθιος, κάπως έτσι τον φαντάζεται και η Γεροβασίλη. Έχουμε πει ότι βεβαίως εμείς έχουμε κάνει αρκετές υποχωρήσεις προκειμένου να φτάσουμε στη συζήτηση για το χρέος που τη θεωρούμε κεντρική για το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, στις δεσμεύσεις μας είναι ότι σε αυτή την πορεία επιλέγουμε να κινηθούμε με το λαό όρθιο. Επιλέγουμε να κινηθούμε με το λαό όρθιο. Μπράβο! Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο πόσες υποχωρήσεις θα μπορούσε να κάνει κανείς και μέχρι ποιο σημείο. Ο λαός δεν ξέρω αν ήταν όρθιος για τα οικονομικά μέτρα και μετά από δύο μνημόνια, αλλά με το τρίτο που φέρατε, του δώσατε μία κανονικά και τον γονατίσατε. Όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως όλοι βιώνουμε, γιατί μόνο να ήταν θέμα γνώσης θα ήταν καλά, είναι και βίωμα, το βλέπουμε, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα δεν φαίνονται ότι θα είναι και καλύτερα. Εκτός από το Πάσχα, όσες μέρες απομένουν, όπως είπε ο ηγέτης μας, το Πάσχα μαζί με την Ανάσταση θα έρθει και η οικονομική Ανάσταση, κάντε υπομονή, καμιά πενταριά μέρες, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Τα βαρελότα εκείνο το βράδυ θα είναι για την οικονομική Ανάσταση. 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Στον Αποστόλη μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε στην αρχή το Λεβέντι να λέει ότι πρέπει να ταυτιστούμε με τη Μέρκελ. Ήταν από τη χθεσινή συνέντευξη. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στη σημερινή πρωινή συνέντευξη στον Γιώργο Παπαδάκη. Η Τουρκία τώρα. Μα έρχονται συνέχεια από την Τουρκία με τις βάρκες. Ναι, ναι. Και τώρα που θα καλυτερέψει ο καιρός. Δεν θα έρχονται συνέχεια. Θα καταφέρουμε να πηγαίνουν απευθείας από την Τουρκία στα κράτη προορισμού. Κάποιος πρέπει να το επιβάλλει. Αυτό θα δει. Μόνο η Μέρκελ μπορεί. Η λύση είναι να ταυτιστούμε με τη Μέρκελ. Μόνο η Μέρκελ μπορεί. Τη Μέρκελ που βρίζανε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και η Νέα Δημοκρατία έκανε αντιμνημονιακή 2 χρόνια με το Σαμαρά και έβριζε. Τώρα η Μέρκελ είναι... Από τη Μέρκελ περιμένει η Ελλάδα βοήθεια, το ξέρετε? Το ξέρετε αυτό? Η μόνη σύμμαχός μας είναι. Το ξέρετε αυτό? Η μόνη σύμμαχός μας είναι. Υπάρχει αγωνία στην αγορά, μεγάλη. Λέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τελειώσανε τα ψέματα! Κλαίαν και είμαστε πλούσιοι! Όλοι πλούσιοι θα γίνουμε, και ο κλέαρχος βέβαια, κύριε Άννα Βλαχοπούλου, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένουμε το Πάσχα με πολύ μεγάλη αγωνία. Έχουμε 2 λόγους να περιμένουμε το Πάσχα. Ο ένας είναι ο κλασικός, αρνιά όλα τα υπόλοιπα. Ο άλλος είναι ότι θα έρθει και η Ανάσταση της οικονομίας, οπότε θα αποκτήσουν άλλο νόημα όλα αυτά τα πολύ εορταστικά. Το πρωί στο Μέγκα ήταν καλεσμένος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Μανιός. Χρόνια εκεί στους αγώνες, τώρα βουλευτής. Την ίδια ώρα στο άλλο παράθυρο βλέπαμε τα επεισόδια που έγιναν το πρωί. Κάτι ψηλές πέσανε. Όταν υπό ΕΔΗΝ, οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές είχαν πάει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν τους άφησαν οι αστυνομικοί, τους αποθούσαν. Λιποθύμησε μια κυρία, κάτι χαστούκάκια, σφαλιάρες πέτα, συνηθισμένα δηλαδή, της πρώτης φοράς και της πρώτης φοράς αριστερά. Με το που βλέπαμε αυτά τα πλάνα, ο κύριος Μανιός έκανε μια τοποθέτηση. Κύριε Μανιέ, πριν από ένα τέταρτο σε ζωντανή σύνδεση, τα ΜΑΤ πλακώσανε μία. Επειδή είσαστε γιατρός, και γιατρός το λέω, πήγαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών να δουν τον Υπουργό. Μία γυναίκα λιποθύμησε κάτω, έγιναν επεισόδια. Και με τα ΜΑΤ μπροστά. Δεν είναι. Είναι παράξενα τα πράγματα πλέον. Ο κόσμος έχει στριμωχτεί πολύ. Είναι παράξενα. Για το επεισόδιο δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Είμαι κατά της βίας, κατά των διαδηλωτών, κατά των διαμαρτυρωμένων. Εσείς τι καταλαβαίνετε έτσι όπως το λέει? Είμαι κατά της βίας, κόμμα, κατά των διαδηλωτών, γιατί έτσι το χρωματίζει, κόμμα, κατά των διαμαρτυρωμένων. Ό,τι καταλάβαμε όλοι. Προσπαθεί ο Καμπουράκης εκεί και ο οικονομέας, ο Καμπουράκης κυρίως, να του με ερώτηση διευκρινιστική να τον διορθώσει. Γιατί προφανώς δεν μπορεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να είναι κατά, και ο συγκεκριμένος κατά των διαδηλωτών, και δεν θα το έλεγε και τόσο χήμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει, δεν ξέρουμε αύριο. Και όλη αυτή τη διόρθωση, την απόπειρα διόρθωση από τους δημοσιογράφους, την πήρε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ως απειλή. Είμαι κατά της βίας, κατά των διαδηλωτών, κατά των διαμαρτυρωμένων. Το λέω ευθέως. Είσαστε κατά της βίας εις βάρος των διαδηλωτών. Κατά της βίας επί των διαδηλωτών, αυτό ναι, λέτε. Ναι, ναι. Όχι κατά των διαδηλωτών. Όχι, δεν είναι. Αυτό καταλάβατε και κάποιοι. Γι' αυτό διευκρινίζω, γιατί έβγαινε έτσι κάπως αυτό. Ναι, γι' αυτό το. Όχι. Μισό λεπτό, γιατί. Αν είναι έτσι, σκόρμε και φεύγω, μπορεί να μιλήσετε μόνοι σας όπως σας αρέσει. Α, με συγχωρείτε. Σας λέω, είμαι κατά της βίας. Το λέει για να μην γίνει παρεξήγηση. Όχι, το λέει για να την προκαλέσει την παρεξήγηση. Κύριε Μανιέ, όχι, έτσι όπως το είπατε. Βάλτε το βίντεο να τα ακούσω. Μα ακούστε. Βάλτε το βίντεο να τα ακούσω και να φύγω. Επίσης, το βίντεο δεν μπαίνει αμέσως, γιατί είχε γίνει πριν ένα λεπτό. Τέλος πάντων, δεν το εννοούσε, εννοείται, αλλά έτσι όπως το εξέφρασε, ήταν σαν να το εννοούσε. Πάρε όλη την παρεξήγηση, και πολύ ευέξαπτοι αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τα κανάλια, με τους δημοσιογράφους, εδώ για καλό του ήταν. Αλλιώς θα είχε μείνει στον αέρα ότι είναι κατά των διαδηλωτών, και μετά θα έλεγε ότι όλοι εμείς παρερμηνεύσαμε και παρανοήσαμε και δεν καταλάβαμε. Λαός μέρος άμα. Οι λαοί κυβερνούνται, ρε φίλε, από αυτούς που τους αξίζουν. Άμα εμείς εδώ πέρα είμαστε όλοι μαλάκες.

Αλλά τέτοια μαλακία που έχετε στο κεφάλι και εσύ και ο άλλος, αφήστε του τον Μιχαλολιάκο να κάνει και να λέει τα δικά του. Άρα τελικά λες να βγάλουμε τον Κατσάκη. Δεν ξέρω ποιον να βγάλει, βγάλει όποιον θέλει. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει ο άλλος εκτίθεται. Τώρα το δέντρο σε κοιτάει κατάματα μέσα από τα φύλλα του. Η ρίζα σου δείχνει όλο το δρόμο της. Εσύ κοιτάς ίσα στα μάτια τον κόσμο. Δεν έχεις τίποτα να κρύψεις. Τα χέρια σου είναι καθαρά, πλημμένα με το χοντρό σαπούνι του ήλιου. Τα χέρια σου τα αφήνεις στο συντροφικό τραπέζι ξέσκεπα. Τα εμπιστεύεσαι στα χέρια των συντρόφων σου. Η κίνησή τους είναι απλή, γεμάτη ακρίβεια. Κι όταν ακόμη βγάζεις μια τρίχα από το σακάκι του φίλου σου, είναι σαν να βγάζεις ένα φύλλο από το ημερολόγιο, επιταχύνοντας το ρυθμό του κόσμου. Έλα, ο μετανάστης από Βερολίνο. Έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Βλέπεις τα παιδιά να λιμοκτονούν, να πεινάνε και το μόνο που βγάζει τη γαμπή στην Ευρώπη είναι τα σύνορα, ρε γάμο, τα σπίτια τους. Δεν είναι σοβαρή, ρε παιδί μου. Ρε χάνετε την ανθρωπότητα, ρε παιδιά. Είναι σοβαρή. Το μόνο που σοβαρή είναι τα σύνορα. Είτε οι σημαίες, τα πανιά, τα ξεσκονόπανα. Είναι. Τι λένε, ρε φίλε. Ρε τι βλέπεις και τελειώνει η ψυχή σου, ρε γάμο, τα σπίτια τους. Ρε έχω κουραστεί να βρίσκω, έχω κουραστεί να φωνάσω, κουραστεί γιατί δεν έμειναν εκεί να πολεμήσουν. Τι να πολεμήσε, μαλάκα, ποιο να πολεμήσε. Το αεροπλάνο πάνω που σου λέει ο Βίδε, ποιον να πολεμήσει, τον Άσα, του Ρώσου, του Γάλλου, ποιον να πρωτοπολεμήσει. Εγώ θέλω να απαντήσω μια ερώτηση απάντηση σε όλου αυτού. Γιατί όλοι αυτοί οι 4-5.000 που αυτοκτόνησαν και δεν πολέμησαν για την πατρίδα. Κάτι θα απαντήσει πάνω σε αυτό, στη Σμύρνη, γιατί δεν έκαθαν να πολεμήσουν για τη Σμύρνη και την κοπάνησαν. Και όταν την κοπάνησαν από εκεί κάτω τραγμένοι, πόσοι υποδέχτηκαν τότε οι Έλληνε εδώ πέρα. Και αυτού και του πόντιου, τι να πρωτοπίσει, φίλε, σε ποιον να πρωτομιλήσει. Και όταν τα λε αυτά, αμέσω. Σοκολάτη γαμίζει την τρεξινιά αν θέλει να. Τι αν θέλει να γρμαντικά καταλαβαίνει. Εγώ το έχω ζήσει εδώ στο πετσί μου. Στη Βαγδάτη ήμουνα και ο πάνω μου ήταν τα αεροπλάνα τη Γαλλία, τη δυτική πολιτισμένη Γαλλία, τη Αμερική. Όταν με βομβάρδισε να πάω το κεφάλι μου και δεν ήξερα πού να πάω, πού να κρυφτώ. Γιατί δεν κάνω ζήσει να πολεμήσει. Ποιο να πολεμήσει, ρε παιδιά, ποιο να πολεμήσει. Χάνεται ανθρωπότητα, ρε παιδιά. Γαμμένα σύνορα, γαμμένα τι χώρε και τα σύνορα, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να ακουστεί, Αποστολή. Το ξέρεις πως έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει. Μόνο που το ξέρεις πως έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει.